Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde gördüğümüz Nisa suresi 84. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsında bütün müminlere Allah yolunda savaşma emrini vermiştir. Bugün onun devamında önce güzel bir şekilde iltimasta bulunmanın ehemmiyeti, arkasından da selamlaşmanın ehemmiyeti, mahiyeti ve hükümleriyle ilgili ayet-i kerime geçecektir, gelecektir. Diyor ki Cenab-ı Allah, "Men yeşfa' şefaaten haseneten yekullehu nasibun minha." Kim güzel bir şefaatte bulunursa onun için o şefaatinden bir payı olur. Yani o şefaatin sebep olduğu hayırdan, hasenattan, iyilikten, güzellikten onun da düşen bir payı, bir sevabı bulunur. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً Kim de kötü bir şefaatte bulunursa يَكُلْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا Onun için de o şefaatinden dolayı bir vebal, bir parça vebal söz konusu olur. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا Allah her şeye muktedir olandır. Her şeye güç yetirendir. Her şeye, her insana güç verendir. Koruyan manasına da gelir. Allah her şeyi koruyandır. Her şeye güç yetirendir manasına. Birbirine yakın manalardır. Şimdi yeşfa fiili, şefaat ki aynı kökten geliyor. Daha önce Ayet-el Kürsi'de hepinizin bildiği "Men zellezî yeşfa'u indehu illâ biiznihî" bölümünde onun nezdinde, onun huzurunda, onun yanında, onun izni olmaksızın şefaat edebilecek olan kimdir? Kimse şefaat edemez manasına. Yani onun izni olmaksızın kimse şefaatte bulunamaz. Burada şefaatte demiştik ki Arapçada şef'i teke bir tek daha ilave edip çift hale getirmek demektir. Yani tek olan bir şeyi ona bir tek daha ilave ederek onu iki yaparsınız. İşte buna teşfi' denilir. İkileme. Şef' de birle beraber bir diğerinin bulunma halidir. İsim ve mastardır. Allah nezdinde şefaat de buradan geliyor. Burada hem fiil hem şefaat ismi kullanılmış. Allah nezdindeki, pardon, kim güzel bir şefaatte bulunursa, burada kasıt şudur. İnsanların bazen birbirlerinin işlerinin görülmesi için o iki kişiyi birbirine irtibatlandıracak, birbirleriyle temaslarını sağlayacak, kuracak bir kimseye, bir aracıya ihtiyacı bulunabilir. Mesela bir kimsenin elinde bir malı var. Onu satmaya ihtiyacı var. Birisinin de o mala ihtiyacı var. Diyelim ki. Ve siz ikisinin de durumunu biliyorsunuz. Ne dersiniz? Dersiniz ki, vallahi filan kişi tanıdığımızdır. Onun böyle bir malı var. Veya öbürüne dersin ki, filan kişi tanıdığımızdır. Onun böyle bir malı aradığını biliyoruz. Bu bir çeşit şefaattir. Veya birisinin bir işi görülecek, işi görecek olan kimse o konuda bir sebepten dolayı o insana gereken alakayı göstermiyor. O iş o insanın hakkıdır. O hakkının ona verilmesi başkasına haksızlık etmeyi de gerektirmez. Zulmetmeyi gerektirmez. Hakkının kaybolmasını gerektirmez. Bu durumda hakkı bir türlü alınamayan kimsenin hakkının alınmasına yardımcı olmak böyle bir güzel şefaattir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim gıyabında başkasına dua ederse onun o duası kabul olunur. Ve melek amin sana da bir o kadarı verilsin diye dua eder. Melek de öyle dua eder. Madem sen gıyabında kardeşine böyle bir Cenab-ı Allah'tan şefaat diliyorsun, o da bir çeşit şefaattir. Onun için böyle bir dilekte bulunuyorsun. Melek amin der. Sana da bir de o kadarı verirsin der. Niçin? Çünkü ayet-i kerime böyle diyor. Kim bir şefaatte, güzel bir şefaatte bulunursa o kimseye de o şefaatinden ne verilir? Bir pay verilir. Bir nasip verilir. Nasipsiz bulunmaz. Yine Peygamber Efendimiz Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadisinde şöyle buyuruyor. Şefaat ediniz. Yani birinizin sıkıntısının giderilmesine yardımcı olunuz. Hakkının alınmasına yardımcı olunuz. Gücünüz yetiyorsa. İşfe'u tu'ceru. Şefaat ediniz, size ecir verilir. Ayet-i kerime yekun lekum nasibun minha var ya o. وَلْيَقْضِ اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ نَب۪يهِ مَا اَحَبَّ Allah da peygamberinin dili ile, dili üzere dilediği, sevdiği hükmü verecektir, versin manasını. Dolayısıyla eğer bir kimsenin hakkının ulaştırılmasına, sahibine ulaştırılmasında bir vasıta olup yardımcı olabileceksek ve bundan dolayı da bir başkasına haksızlık olmayacaksa böyle bir şefaatte bulunmakta şer'an bir sakınca yoktur. Bunlara riayet etmek lazım. Tabii fıkıhta şüf'a diye bir şey vardır İslam hukukunda. Bu ortaklar arasında söz konusu olur. Tabii bunun ayet-i kerimeyle alakası yoktur. O ayrı bir meseledir. Sadece kök irtibatı var. Kelime kökün, yani şüf'a ile şefaat, şefaat etmek aynı kökten geliyor. Yani diyelim ki ortak olan iki kişi, üç kişi her neyse, bir ticarette, bir taşınmazda, bir şeyde ortaktırlar. Birisi ayrılmak istiyor. Ortaklarından birisi veya ikisi o malı almak istiyorsa ona verilen ederi fiyatına üçüncü yabancı bir ortağı aralarına sokamaz. Bir kardeş, iki üç kardeşe bir ev miras kalmış. Öncelikle kendi hissesini kendisiyle beraber orada pay sahibi olan diğer kardeşlerine veya diğer mirasçılara satın almaları için teklif eder. Onlar, yani ederi neyse, dışarıda ona, başkaları ona ne kadar vermişlerse, onlar da aynı fiyata almak hakkına öncelikle sahiptirler. Buna da, bu da şüf'a ile alakalı basit bazı hükümler. Demek ki Müslümanın yapacağı aracılığa kadar Kur'an-ı Kerim ne yapmıştır? meseleyi ele almış ve incelemiştir. Önümüze koymuştur. İyilikte şefaat ederseniz ecir alırsınız. Yaptığınız şefaat kötülüğe götürürse bundan da payınızı alırsınız. Allah her şeye kadirdir. Her şeyin koruyucusudur, her şeyi bilendir diyor. 86. ayet-i kerime yine İslam ile alakalı günlük hayatımızda çok önemli bir mesele ele alınıyor. Savaş ve selam. Selam barıştır. Barış demektir. Savaşta bildiğimiz gibi kıtal, kıtal demektir. Bundan bir önceki ayet-i kerime de geçen dersimizde gördüğümüz savaş ile ilgili ayet-i kerimeydi. Cenab-ı Allah hayat her şeyiyle, zıtlarıyla iç içe olduğu için, Kur'an-ı Kerim'de bir hayat kitabı olduğu için, iki ayet öncesinde, bir ayet öncesinde hatta, savaştan bahsediyorken, burada barışın simgesi olan, göstergesi olan, belirtisi olan, selamlaşmadan bahsedildiğini göreceğiz. Diyor ki ayet-i kerime, Estağfirullah, وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّهَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَس۪يبًا Size bir tahiyye ile selam verildiği vakit, bir selam verildiği vakit, siz de o selamı ondan daha güzeliyle alınız yahut onu aynen geri çeviriniz. Yani selamın reddedilmesi Arapça'da, Türkçe'deki selamın alınması demektir. Yani selamın reddedilmesi yoksa selamını istemiyorum demek değildir. Selamın red, karşılık demek Arapça'da. Mesela bana bu sorumun cevabını ver diyeceğimiz vakit veya bu mektubuma cevap ver dediğimiz vakit Rudde aleyyel cevap deriz. Bana cevabını reddet. Yani senden geri gelsin. Ben sana bir soru gönderiyorum. Senden bir istekte bulunuyorum. Sen de bana onun cevabını gönder, karşılığını ver demektir. Dolayısıyla evrudduha, onu reddediniz. Yani onu aynen alınız demektir. İnne Allahu ala kulli şeyin hasibe. Şüphesiz Allah her şeyin üzerinde inceden inceye hesaba çekendir. Her şeyi hesaba katandır. Selamımız da hesaba katılıyor. Yani hani Türkçedeki şey manasıyla, hukuki manasıyla söylemiyorum. Allah'tan sevap kazanmak bir ganimet. Bol bol sevap kazanabilirsiniz. Peygamber Efendimizin dediği şekilde çarşıya çık, önüne gelene tanıdığın tanımadığın bakmaksızın selam ver, melek durmadan sana sevap yazacak. Müslümanlar Anadolu'da hamdolsun birçok yerde unutulmamış, özellikle köylerde. Küçük büyük bir yere girdi mi selamu aleyküm deyip giriyor. Öyle olması lazım. Dolmuşa biniyorsun, otobüse biniyorsun, gidiyorsun, geliyorsun, ayrılıyorsun, çıkıyorsun, selam vereceksin. Ashab-ı kiram beraber gittikleri zaman, araya bir ağaç geçip de bir ağacın bu tarafından, öbür ağacın bu tarafından yürürse, ondan sonra yan yana geldikleri vakit birbirlerine selam verirlerdi. Fırsatı ganimet bilmek istiyorlar. Onu değerlendirmek istiyorlar. İslam hem ayrıntıdır hem esastır. Haşa, Kur'an-ı Kerim eğer bir esas, bir hususu ele almışsa, önemsiz manasına, falan manasına ayrıntı değil. Yani bakınız, günlük hayatta selam denilen hadiseyi Kur'an-ı Kerim özellikle dile getiriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da ne diyor? Diyor ki, birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah. Efşus selam. Selamı yaygınlaştırınız. Selamı yaygınlaştırınız. Bir başka hadis ve en tusallime ala men ta'rif ve men lem ta'rif diyor. Tanıdığın, tanımadığın herkese selam vereceksin. Şimdi işte kendisini gayretli kabul eden kardeşlerimiz başlıyorlar felsefeye. Kardeşim, o hadis söylendiği zaman İslam cemiyeti vardı. Herkes Müslümandı. Günümüzde bu cami, bu cemiyet cahiliye cemiyeti. Kimin Müslüman, kimin kafir olduğunu kimsenin ağzına yazmıyor. Ben karşımdakinin Müslüman olduğunu denemeden, ortaya çıkarmadan Allah'ın selamını ona nasıl veririm? Caiz olur mu? Otur otur da o yerde. Peygamber böyle demiyor. Peygamber bu cemiyette böyle yapın, kafir cemiyetinde böyle yapın demiyor ki. Peygamberin emri mutlaktır kardeşim. Tanıdığın ve tanımadığın. Nerede kaldı? Yok cahiliye cemiyeti, yok İslam cemiyeti, yok şu, yok bu. İslam'ın hükmetmediği her cemiyetin cahiliye cemiyeti olduğunda müttefikiz. O ayrı bir konudur. Ona itirazımız yok. Fakat peygambere söylemediğini de kimse söyletemez. Söylediğini de kimse geri çekemez. Ne demişse o. Diyor mu tanıdığın tanımadığın herkese selam vereceksin? Peki tanımadığım kimse ne demek yani? Adını mı? Onunla tanışmak mı? Hayır. Sadece ondan ibaret mi? Elbette ki değil. Bunun içerisinde mümin mi kafir mi de vardır arkadaş. Yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz diyor. Birbirinizi seversiniz. Avrupa'da gavurlar bildiğimiz manada İslami selam olmasa bile bunu hiç ihmal etmezler. Sabahsa günaydın, ister tanısın tanımasın. Hatta senin kendinden olmadığını bilmekle birlikte. Geçiyorsunuz, suratınızdan yüzünüzden belli. Avrupalı değilsiniz. Günaydın der, iyi öğleler der. Efendim veya Türkçedeki şeyle tünaydın nasıl tünecekse artık. Falan. Bunu söylüyorlar. İhmal etmiyorlar. Onların da selamlaşmaları geleneklerinde bu. Tabi mana itibariyle, anlam itibariyle şeydir. Çok anlamlıdır selam. Velev ki karşımızdaki kafirdir. Olur ya, olabilir. Bilelim veya bilmeyelim. Ona esselamu aleykümü dua niyetiyle söyleyelim. Bir kafire selamete erişmesi için dininde ve dünyasında, dünyasında ve ahiretinde dua etmemiz vebal midir? Bu duayı ona yaptığınız zaman, selamı ona verdiğiniz zaman, ya peygamberin dediği aranızda sevgi, aranızda tanışma, sende onda sana karşı bir sempati, senin o güzel ahlakına karşı bir sempati oluşursa, ki oluşur. Oluşur. Selam gerçekten büyük bir fetihtir. Bunu deneyin, göreceksiniz. Selam insanları birbirine çok yaklaştıran bir işlemdir. Hepimiz şikayet ediyoruz. Apartmandaki insanlar birbirlerini tanımıyorlar. Doğru. Ama daha ötesi, daha feci, birbirleriyle selamlaşmıyorlar. Hadi selam vermedin. Efendim, kafire karşı bizim sert ve şiddetli görünmemiz icap ediyor. Ayet-i Kerime'nin emridir. Ya doğru, ayet-i Kerime'nin emridir. Kimse bu ayet-i Kerime'nin bu emrini inkar etmiyor ki. Şiddet zamanında şiddet göstereceksin. Arada savaş var, mücadele var. Tamam mı? Her taraf kılıçları çekmiş. bayrakları çekmiş, elbette ona yumuşak olmazsın. Fakat şu anda bu cemiyette Müslümanlar, kafir maalesef yan yana yaşıyor şartlar gereği. Böyle bir bayrak çekilmiş de değil. Böyle bir saf netleşmesi de yok. Saflar da ayrışmamış. Ha? Şüphen mi var? Kardeşim, Allah'ın selamı çok değerlidir. Ben herkese vermek istemiyorum. O zaman kendine yediriyorsan başka bir şey söyle. Merhaba de. Mesela hayırlı günlerde bir şeyler söyle yani. Biz onlara bu dini getirmekle yükümlüyüz. Bir şekilde bu dini ve bu dinin kendisini şahsımızda o insanlara sevdirmekle yükümlüyüz. Bunu ihmal etmeyelim. Ha, sevdirelim diye onların istedikleri gibi haşa palyaço olalım demiyorum. Hayır. Ben inanıyorum ki biz kimliğimizi koruyarak, kimliğimizden taviz vermeden onlara İslam hakkında güzel mesajlar verebiliriz. Bunu yapalım diyorum. Başka türlüsünü zaten söyleme imkanı yok kimsenin. Ya İslam'ı şuradan bu da olur mu maazallah? Kim kimin dinini bu diyecek? Din bizim değil ki ona istediğimiz zaman istediğimiz gibi bu diyelim. Budayamazsak, bakın işte bu bir budamadır. Kardeşim, peygamber o hadisi İslam hakimken söyledi. Şimdi İslam hakim değil. Bu hadisle ben karşımdakinin mümin olduğunu bilmeden bu hadisi budamaktır yani. Ha, ama varsa ki hadis, ben bilmiyorum. Varsa, biliyorsa birileri, kardeşim cahiliye döneminde Müslüman olduğu bilinmedikçe kimseye selam verilmez gibi şey değil ha. Tek bir hadis-i şerif var. Zimmet ehline ilk selam veren kişi siz olmayın. Zimmet ehline selam veren ilk kişi siz olmayın. Onlar size selam verdikleri vakit ve aleyküm deyin. Güzel. Bu hadisin devamı da var. Başka hadisler de var. Onlarla beraber düşünmek icap eder. Nedir o? Çünkü onlar diyor hadisin devamında, onlar size selam verir gibi göstererek size beddua ediyorlar. Kendi dilleriyle. Nitekim geliyorlar, hadiseyi belki çoğunuz biliyor. Peygamber Efendimiz'e Esselamu Aleyküm diye selam veriyor Yahudiler. Ölüm senin üzerine olsun, sizin üzerinize olsun. Hazreti Aişe, Peygamber Efendimiz ve Aleyküm diye duruyor. Hatta aleyküm diyor. Vav da belki şu anda net hatırımda değil. Sizin üzerinize olsun diyor. Hazreti Aişe gayrete geliyor. Sizin ve bugünkü tabiriyle yedi ceddinizin üzerine olsun diyor. Ya Aişe diyor, niçin bu kadar ağır bir karşılık verdin ki diyor aleyhissalatü vesselam. Ben onlara gerektiği gibi cevaplarını verdim diyor. Cevaplarını verdim diyor. Demek ki burada şu anlaşılabilir mi acaba? Böyle düşünelim. Karşımızdakiler bu manada işi istismar eden ve bu hale selamı istismar eden kimseler değilse, bize selam verdikleri takdirde onlara ve aleykümselam diye selamlarını alabiliriz. Çünkü ben biliyorum. Bizim Mardin'de bazı Hristiyanlar, tabii Arapça da biliyorlar, ve aleyküm dediğimiz zaman alınıyorlardı. Siz bizi gavur gördüğünüz için böyle diyorsunuz. Niçin siz bize selam verdiğiniz zaman biz sizin selamınızı güzel bir şekilde alıyoruz? Siz niye böyle bize hakaret ediyorsunuz diyorlardı. Orada bir barış ortamı var ifade yerindeyse. Bir zimmilik hukuku cereyan ediyor. Bir savaş hali yok, bir harp hali yok, bir cepheleşme yok. Konu komşu, yani arada sadece bir duvar var çoğu yerde. Bu ev Müslüman evi, yanı başındaki ev Hristiyan evi. Tamam. Ve adam seni de biliyor, kendisini de biliyor. Sen de onu biliyorsun. İç dünyasını Allah bilir, orasını bilmiyoruz. Fakat yani bakıyorsun halim, selim, yumuşak davranıyor. Sana hediyeler gönderiyor. Gerçekten öyle güzel komşuluk münasebetleri vardı. Şu anda nasıl bilmiyorum. Yani bizim çocukluğumuzda böyleydi en azından. Bu insana selam verdiği zaman ve aleyküm dediği zaman da alınıyordu. Alınıyordu. Belki ona din adına ulaştırabileceğin birçok şeyi ulaştırmanın önünde engel de teşkil ediyordu. Ve kaldı ki birçok tabi'in, tabi'inden birçok alim, bu hadis-i şerifin özel durumlarla alakalı, özel kimselerle alakalı hadis olduğu üzerinde ısrar ediyorlar. Ve az önce söylediğim gibi dua mahiyetinde, ehli kitaba veya kafirlere bu manada dua mahiyetinde, zaten selam bir duadır, selam verilebileceğini bilhassa belirtiyorlar. Dolayısıyla benim söylemek istediğim kafire selam verme, o ayrı, o ikinci bir mesele. Yani diyelim ki şu şehremindesiniz veya bir başka yerdesiniz. İnsanlar büyük çoğunluğuyla Müslüman. Sorduğun zaman kendisini Müslüman diye tanıtıyor. Başka bir kimliği kendisine yakıştırmıyor. Tamam, belki bir yılın sapık, hurafe, dalalet, bir yılın düşüncesi bulunabilir. Ama ilk anda sen din, inanç bakımından kendini tanıt diye sorduğun zaman elhamdülillah Müslümanım der. Ve gerçekten bundan kıvanç da duyar. Bu insana niye selam vermeyeceksin? Selam ver, o selam senin onun yanlışlıklarını düzeltmen için aranızda bir köprü vazifesi görsün. Derdimiz o insanlara iyilik ulaştırmak değil mi? Veya var mı öyle bir derdimiz? Varsa öyle bir derdimiz, böyle bir niyetle selam verip almakta da ihmalkar davranmıyor. Bunlara dikkat edelim diye düşünüyorum. Yanılıyor olabilir miyim? Elbette ki herkes yanılıyor olabilir ama benim kanaatim bu. Çünkü ben şuna inanıyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam eğer bir emri mutlak olarak vermişse, biz de onu mutlak olarak yerine getirmeliyiz. Ne diyor? Birbirinizi seversiniz diyor selamı yaygınlaştırdığınız zaman. Ha, diyeceksin ki hadis zaten müminlere hitap. Hadis müminlere hitap ama kayıt efşüsselam yok. Selamı yaygınlaştırınız da bir kayıt yok. Orada emir kayıtsız. Yani olayın ortaya çıkışı, hadisin vürut sebebi, emrin umumi oluşunu ne yapmıyor? Daraltmıyor. Tıpkı nüzul sebebinin ayetin hükmünü daraltmadığı gibi. Dolayısıyla bunları şey edelim ama bir bakıyorsun ki adam doğrudan doğruya açıktan İslam'a düşmanlık ediyor. Müslümanlara düşmanlık ediyor. Bunu açıkça ortaya koyuyor, gizlemiyor, saklamıyor. Yok, böylelerine selam verin demiyorum ben. Benim dediğim bu değil. Bunlara imkanınız ve onların layık oldukları davranış neyse öyle davranacaksınız. İmkanınız ve layık oldukları davranış neyse öyle davranılacak bunlara. Fakat yani bir insan var, bir selamla kazanabilirsin icabında. Anadolu'da bir yerde cereyan etmiş bir hadise anlatayım bu vesileyle. Olmuş bir hadise. Diyorlar ki bir yerde bir çocuklarımız için Kur'an öğretmek üzere bir ev kiraladık. Şehir küçük, birbirlerini tanıyorlar. Orada da bir hapishane uzun yıllar yatmış birisi o Kur'an kurslarına gidip geldikleri yerde veya evlerine gidip geldikleri yerde karşısında internet kafe açmış bu adam. Diyor biz gidiyoruz, o bize bakıyor, biz ona bakıyoruz. Ne o bize bir şey diyor, ne biz cesaret edip ona selam verebiliyoruz. Bir gün diyor nasıl oldu? Öyle bir pozisyon oldu ki ona selamu aleyküm demekten kendimizi tutamadık. Adam diyor ellerini havaya kaldırdı. Ya Rabbi, bu günlerimi de görecek miydim diyor. Ben diyor 3 senedir buradayım. Bir gün yanımdan geçerken sizin selam vermenizi bekliyordum. Niye 3 yıldır bana selam vermiyorsunuz diyor. Buyur. Hadise bu. Bir selamın fütuhatına bakın. Ve ondan sonra diyor, o adam diyor, meğer o zamana kadar da öyleymiş, hiçbir şekilde bizim o çocuklarımıza Kur'an öğretmek üzere tuttuğumuz o eve en ufak bir zarar gelmesine imkan vermedi, fırsat vermedi. Biz yokken o oraya göz kulak oldu diyor. Bu budur. Biz yani bazen gerçekten hani diyor ya, bir söz olur, söz söylersin kafayı kesersin, bir söz söylersin cana can katarsın. Sözü yerinde kullanmasını bilelim. Yani sözü yerinde kullanmayı bilelim. İşte selam da böyle bir şeydir. Allah'ın mucizesidir yani. Allah'ın mucizesidir. Şahsen bana bu hadise anlatıldıktan sonra bu doğrultudaki kanaatlerim daha da pekişti. Allah'a şükür, demek ki doğru kanaatteymişiz dedim yani bu hadiseyi bana anlattıkları vakit. Çünkü bu arkadaşlarımız da o manada öyle selamı herkese vermeyelim, selam değerlidir falan. Doğru. Ama selama layık olmadığı açık seçik belli değilse, o anda, o alanda, o hususta hüsnü zanda bulunup selam vermekte bir beis yok. O zavallı adamı 3 sene bekletmeyelim. Bu önemlidir gerçekten. Neredesiniz kardeşim diyor. 3 senedir niye bana selam vermiyorsunuz? Bu adam işte hapse yatmış, cinayetler işlemiş, bilmem ne etmiş vesaire. Ama Allahü Teala da nasip ettiği zaman tövbe edilebiliyor. Kim Allah'ın rahmetinin önüne geçebilir ki? Kim onun açtığı kapıyı kapatabilir ki? Bunlara dikkat edelim. Allahu la ilahe illahu le yecme'annekum ila yevmil kıyameti la raybe fih. Evet, söyledik onu. İnnallaha kâne ala kulli şeyin hasibâ. Ayetin sonu, selam ayetinin sonu. Allah her şeyi hesaba çekendir. Tabi selam ile alakalı olarak ayet-i kerimenin şeyle alakalı olarak söylenecek bazı şeyler var ama bu ayet-i kerimeye geçmiş olduk. Bir başka vesileyle yine belki bir parantez açar, selamla alakalı daha başka açıklamalar yaparız. Allahu la ilahe illahu. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Le yecme'annekum ila yevmil kıyameti la raybe fih. La burada yemin manasındadır. Andolsun ki muhakkak o sizleri hakkında şüphe bulunmayan kıyamet günü için bir araya getirecektir. Kıyamet gününde sizleri toplayacaktır. Toplayacaktır. Ben öldüm. Toprağa karıştım. Kendimi yaktırdım. Küllerimi savurttum. Vallahi ne yaparsan yap, Allah'ın ilmi ve kudreti dışında bir şey yapamazsın. Mümkün değil. Sizi Allahü Teala toplayıp bir araya getirecektir. Hem sizin vücudunuzun dağılmış olan parçalarını kül edip savurmuş olsanız dahi, hem de hepinizi, topunuzu birden ne yapacaktır? Mahşere getirip toplayacaktır. O günün de gerçekleşeceğinde şüphe yoktur. Nereden şüphe yoktur? Nereden şüphe yoktur? Yani niçin şüphe yoktur o günde? Evvela bu kadar peygamber, bu kadar mümin, bu kadar ilahi kitap, Bu kadar peygamberin fermanı bu hakikati bildiriyor. Anlayan, düşünen için bunlar yetiyor, artıyor bile. Diğer taraftan, her gün milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca ölme, dirilme, ayrılma, dağılma, toplanma hadiseleri cereyan ediyor kainatta. Hücreler ölüyor, hücreler diriliyor, hücreler bir araya geliyor. Bir canlı organizma ortaya çıkıyor, bir insan oluyor, bir hayvan oluyor. Oluyor da oluyor. Olanlar ölüyor, dağılıyor. Efendim, mevsimler, günler, aylar, haftalar, yıldızların, semavi cisimlerin hareketleri, dönüşleri, oluşları, yok oluşları sayamıyorsunuz. Allah'tan başka bilemez. Bir anda, bir saniyede, bir günde kaç yüz milyar ölme ve dirilme hadisesi, toplanma ve dağılma hadisesi olduğunu hiç kimse bilemez. Ama bunlar kesin olarak var. Ve bunları yapan birisi olan Allah-u Teala'dır. Bunları yapan birisi vardır ve o da Allah-u Teala'dır. Bunları yapan elbette ki kıyamette de bizleri bir araya getirecektir. En çarpıcı örneklerden birisi hepinizin bildiği Yasin suresinde geçiyor. Estaizu billah. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ فَقَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ Kendi öz yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi ve dedi ki, çürümüş olan kemikleri kim diriltecek? De ki onları ilk defa kim yaratmıştı? Yoktan var etmişti, inşa etmişti. O onları diriltecek. O her bir yaratılışı en iyi bilendir. Dolayısıyla. Peki o halde madem gerçek bu ve madem bunu yapacak olan Allah, bize ne düşüyor bu hitabın karşısında? O güne hazır olmak. O güne hazırsan o günden de korkmazsın. Senin için o günün başlangıcı olan ölümden de korkmazsın. Hazırlıklı olalım. Er veya geç, ölüm her birimizin yakasına yapışacak ve zamanı gelince hepimiz Allah'ın huzurunda toplanacağız. Ne için? Dünyada yapıp ettiklerimizin karşılıklarını görmek için. Hayırsa hayır, şerse şer. Ve Zilzal suresinin sonunda belirtildiği gibi, zerre miktarı kadar hayır işleyen onu görecektir, zerre miktarı şer işleyen onu görecektir. Görülecek, bir şey kaybolmayacaktır. Elhamdülillah ki ahiret var. Yoksa verdiğimiz selamlar boşa gidecekti. Boşuna yorulacaktık. Namaz kıldık. Buraya geldik, toplandık. Yapacağımız daha başka şeyler de bulunabilir. Değil mi? Bunlar Allah'ın izniyle karşımıza çıkacak. Biz bunların karşımıza ecir ve mükafat olarak çıkmasını bekliyoruz. Ümit ediyoruz, inanıyoruz. İnşallah amelimiz kabul edilecek evsaftadır. Öyle değilse bile Cenab-ı Allah ona gölge düşüren olumsuzlukları affeder, bize bağışlar. Kötülüklerimizi iyiliklerimize bağışlar ve hiç kötülük yapmamışız gibi değerlendirir bizi inşallah. Bunu ondan ümit ediyoruz. Ve o buna kadirdir. Bunu bağışlayabilir. Bağışlamasını ümit ederiz. O bunları bağışlamasından da dolayı mülkünden bir şey eksilmez. Kesinlikle. Onun için hiç şüphe hakkında şüphe bulunmayan o güne elimizden geldiği kadar hazırlıklı olalım. O günden şüphe etmeyelim. Ne kadar hazırlıklı olursak o günde o kadar güven altında bulunacağımızı bilelim. Ve ölümden sonrasının, ölüm anı dahil bizim için o kadar rahat olacağını bilelim. Dolayısıyla dünya hayatımızı ahirette pişman olmayacağımız bir şekilde düzene sokalım. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا. Şüphe olmayan gün Allah sizi toplayacak diyor. Sözü Allah'tan daha doğru kim olabilir? Hiç kimse olamaz. Dolayısıyla Allah'ın doğru sözüne bütün kalbimizle iman edelim. Ahirete ona göre hazırlanalım. Cenab-ı Allah dünyasında ahiretini unutmayanlardan eylesin bizleri. Her amelimizi ahirette bizi cennete bir adım daha yaklaştıracak mahiyette kılsın inşallah. Cehennemden uzaklaştıran bir amel haline getirsin. Kısacası Allahü Teala bizleri razı olacağı bir hayata mazhar kılsın inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.